Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Bakara suresinden başlayarak Medeni surelere bir giriş yapacağız. Kaç gün sürer bilmiyorum. Ama bugün Bakara suresinin tamamını okuyacağım. Sonra vakit kalırsa açıklamalar için giriş yapacağım. Ondan sonra da diğer günlerde Bakara suresinin açıklamalarına devam edeceğim. Böylece Bakara suresi 1, 2, 3, 4 dosya olabilir. Açıklamalarda zaten kısım kısım okuyup açıklayacağız zaten, üzerinde duracağız. Önemli olan Bakara suresinin tamamının bir bütünlük içerisinde okunarak şöyle kafamızda önce bir yer etmesi. Evet, kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Kur'an kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Müslümanlar Allah katından gelen, kendileri için ulaşılması mümkün olmayan bilgilere inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Rızık olarak verdiklerimizden Allah için harcarlar. Müslümanlar Muhammed'e ve önceki peygamberlere indirilen vahiylere inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. Onlar Rablerinden bildirilen doğru yol üzerindedirler. Allah'ın yolu onları kurtuluşa eriştirir. Allah'ın yolunu inkar edenlere gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Onlar kesinlikle inanmamayı tercih ederler. Rabbin onların kalplerini kendi istekleri doğrultusunda onaylamıştır. Onlar inkara tercih etmiş, tercihlerini Allah kabul ederek inkarlarının sorumluluğunu onlara yüklemiştir. Zira Rabbin asla insanın tercihine baskı yapacak değildir. Onlar inkar etmişken inkarlarına karışarak tercihlerine engel olmaz. Artık onların kulakları da sadece duymak istediklerini işitir. Allah her insanı duymak istediğini işitirecek tarzda yaratmıştır. Kim gerçekleri duymak isterse duyar. Kim de duymak istemezse duymaz. Rabbin karışmaz. İnkar edenler gerçekleri duymak istememişler. Allah da onların bu isteğini sabitlemiştir. Artık işitmezler. İnsanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler de vardır. Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Kalplerinde riyakarlıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını artırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır. Bunlara yeryüzünde karışıklık çıkarmayın denildiğinde biz ancak düzelticiyiz derler. İyi bilin ki onlar farkında değillerdir ama bozguncuların ta kendileridir. Onlara insanların inandıkları gibi siz de inanın denildiğinde ise biz de akılsızlar gibi iman mı edelim derler. İyi bilin ki asıl akılsızlar kendileridir, farkında değillerdir. İman edenlerle karşılaştıkları zaman inandık derler. Fakat sapkınlarıyla kaldıkları zaman şüphesiz biz sizinle beraberiz, biz ancak onlarla alay ediyoruz derler. Gerçekte Allah onların yaptıklarına izin vererek onlarla alay eder. Rabbin isteseydi onlar böyle yapamazdı. Ancak onlara belli bir mühlet verilmiştir. İşte onlar hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kar getirmemiş ve onlar doğru yolu bulamamışlardır. Onların durumu karanlıkta ateş yakan kimsenin durumuna benzer. Ateş tam çevresini aydınlatınca karanlığa alışan gözleri görmez olur. İşte böyle. Onlar da ayetlerimizle ortaya çıkan gerçekler karşısında iyice körleşir. Çünkü onlar yalanlarının karanlığında yaşıyorlardı. Onlar gerçeklere karşı sağırdırlar. Doğru şeylere karşı dilsizdirler ve gerçekleri görmezler. Gerçeği de asla kabul etmezler. Onların durumu gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve şimşekle sağanak haline boşanan yağmura pusulmuş kimselerin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah inkar edenleri çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek. Önlerini her aydınlatışında ışığında yürürler. Karanlık çökünce dikilip kalırlar. Allah dileseydi elbette onların işitme ve görme duyularını da giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki Allah'a karşı gelmekten sakınasın. O yeri sizin için döşek,

bunları unutmayın. Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez. Hiçbir kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz. Günahkarlara o gün yardım da edilmez. Hani sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Bu olaylar sizin sınavınızdır. Hani size denizi yarma gücü vermiş, sizi kurtarmış, gözlerinizin önünde Firavun ailesini suda boğmuştuk. Hani biz Musa ile 40 gece sözleşmiştik. Sizler kendinize zulmederek, size verdiğim nimetlere rağmen buzağıyı Tanrı edin. Sonra bunun ardından şükredersiniz diye sizi affetmiştik. Hani doğruya lütfasınız diye Musa'ya kitabı ve kitaplarla birlikte yaşamanızın kurallarını, ölçülerini vermiştik. Musa kavmine dedi ki, ey kavmim, sizler buzağıyı ilah edinmekle kendinize yazık ettiniz. Gelin, yaratıcınıza tövbe edin. Benliklerinizdeki kötülükleri yok edin. Böyle yapmanız sizin için daha iyidir. Onlar tövbe ettiler. Rabbin de tövbelerini kabul etti. Çünkü Rabbin tövbeleri çok kabul edendir. Çok merhametlidir. Hani siz, ey Musa, biz Allah'ı açıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayız demiştin. Bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra şükredesiniz diye bayılmanızın arkasından sizi ayırdık. Bulutu üstünüze gölge yaptık. Size kudret helvası ile bıldırcın indirdik. Verdiğimiz rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin. Atalarınız verdiğimiz nimetlere nankörlük etmekle Rabbinizi zor duruma düşürmüyorlardı. Fakat kendilerine zulmediyorlar. Hesap günü kendilerini zor duruma düşürüyorlardı. Hani şu memlekete girin, orada dilediğiniz gibi bolca yiyin, kapısından tevazu ile eğilerek, ya Rabbi bizi affet diyerek girin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere ise daha da fazlasını vereceğiz demiştik. Derken onların içindeki zalimler sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de haktan ayrılmaları sebebiyle o zalimlere gökten bir azap indirdik. Hani Musa kavmi için su dilemişti. Biz Musa'ya su kaynaklarını bulma gücü verdik. Böylece kayadan 12 pınar buldu. Her boy kendi su alacağı pınarı bilmişti. Onlara Allah'ın rızkından yiyin için, yalnız yeryüzünde bozgunluk yaparak hesap çıkarmayın demiştik. Hani ey Musa, biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O halde bizim için Rabbine yalvar da o bize yerden biten sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin demiştik. O da size iyi olanı düşük olanla değiştirmek mi istiyoruz? Öyleyse inin şehre. İstedikleriniz orada var demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmaları. Bütün bunların sebebi ise isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşmalıydı. Şüphesiz Müslümanlar ile Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabilerden, Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklar, mahzunda olmayacaklardır. Hani inancınızla ilgili sizden sağlam bir söz almıştık. Tur Dağı'nı size sağlam bir yer kılmıştık. Sakınasınız diye size verdiğimiz kitabı sıkı tutun, onun içindekileri düşünün, gaflete düşmeyin demiştik. Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Allah'ın bol nimeti ve merhameti olmasaydı herhalde ziyana uğrayanlardan olurdunuz. Şüphesiz siz içinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. O günden itibaren onlar kendilerinden güçlü toplumların oyuncağı aldılar. Biz bunu hem onu görenlere hem de sonra geleceklere bir ibret ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara da bir öğüt kıldık. Hani Musa kavmine Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da sen bizimle eğleniyor musun demişlerdi. Musa kendini bilmez, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. Bizim için Rabbine dua et, onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o ne yaşlı ne körpe. İkisi arası bir sığırdır. Haydi emredildiğiniz işi yapın. Onlar bizim için Rabbine dua et. Rengi neymiş açıklasın dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o sapsarı rengi bakanların içini açan bir sığırdır dedi. Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Çünkü sığırlar bizce birbirlerine benzemektedir. Ama Allah dilerse elbette buluruz dedi. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o çift sürmek, ekin sulamak için boyundura vurulmamış, kusursuz, hiç alacısı olmayan bir sığırdır. Onlar işte şimdi tam doğrusunu bildirdin dediler. Nihayet o sığırı kestiler. Neredeyse bunu yapamayacaklardı. Hani bir kimseyi öldürmüştünüz de suçu birbirinizin üstüne atmıştınız. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktı. Sığırın bir parçasıyla öldürene vurun dedik. Vurunca öldü zannettiğiniz dirildi. Halbuki o bayılmıştı. Rabbiniz bu olayı böyle diriltileceğinizi düşünesiniz diye önünüzde gerçekleştirdi. Yaşadığınız bu olaydan sonra kalpleriniz yine katılaştı. Taş gibi, hatta daha da katı oldu. Çünkü taş vardır ki içinden ırmaklar fışkırır. Taş vardır ki yarılır da içinden sular fışkırır. Taş da vardır ki Allah korkusuyla yerinden kopup düşer. Allah yaptıklarınızdan hiçbir zaman habersiz değildir. Ey Müslümanlar! Siz şimdi İsrailoğullarından size inanacaklarını mı sanıyorsunuz? Oysa işlerinden bir takımı Allah'ın kelamını dinler, iyice anladıktan sonra bilerek değiştirirlerdi. Onlar iman edenlerle karşılaşınca iman ettik derler, birbirleriyle baş başa kaldıklarında ise Rabbinizin huzurunda delil olarak kullanıp sizi sustursunlar diye mi onlara Allah'ın Tevrat'ından size bildirdiklerini söylüyorsunuz? Hiç aklınız çalışmıyor mu diye Müslümanlara Tevrat'tan açıklamalar yapanlara kızarlardı. Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizlediklerini de açıkladıklarını da bilir. İsrailoğullarının arasında halktan cahil olanlar vardır. Kitabı bilmezler. Onların bütün bildikleri bir sürü kuruntulardır. Onlar sadece akıllarından yürüdükleri fikirlere inanırlar. Yazıklar olsun o kimselere ki elleriyle kitabı yazarlar, sonra da yazdıklarıyla çıkar sağlamak için bu Allah'ın katındandır derler. Yazıklar olsun ellerinin yazdıklarından ötürü onların haline. Yazıklar olsun kazandıklarından dolayı onların haline. Bir de dediler ki, bize ateş sayılı birkaç günden başka asla dokunmayacaktır. Sen onlara de ki, siz bunun için Allah'tan söz mü aldınız? Eğer böyleyse Allah verdiği sözden dönmez. Yoksa siz Allah'a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? İşledikleri suçlarla hayatını yok edenler var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İman edip salih ameller işleyenler ise cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına itaat etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç yüz çevirerek sözünüzden döndünüz. Hani birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye sizden kesin söz almıştık. Sonra bunu böylece kabul etmiştiniz. Kendiniz de buna hala şahitlik etmektesiniz. Ama siz birbirinizi öldüren, içinizden bir kesime karşı kötülük ve zulüm de yardımlaşarak size haram olduğu halde onları yurtlarından çıkaran, size esir olarak geldiklerinde ise fitye verip kendilerini kurtaran kimseler. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden bunu yapanın cezası dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine uğradı. Çünkü Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar ayeti verip dünya hayatını satın alan kimselerdir. Artık bunlardan azap hiç hafifletilmez. Onlara yardım da edilmez. Andolsun Musa'ya kitabı verdik. Musa'dan sonra İsrailoğullarına peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya mucizeler verdik. Onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Size herhangi bir peygamber, hoşunuza gitmeyen bir şey getirdikçe kibirlenip, onların bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürmediniz mi? Bizim kalbimiz inancımızda güçlüdür dediler. Öyle değil. Onların gerçekleri inkarı nedeniyle Rabbin onların kalbini mühürlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler. Kendilerine ellerindeki kitabı tasdik eden bir kitap gelince inkar ettiler. Oysa daha önce putperestlere karşı yardım istiyorlardı. Kitaplarında peygamberlerin özelliklerini bildirdikleri halde inkar ettiler. Allah'ın laneti inkarcıların üzerine olsun. Onlar başka topluluğa Rasul gönderilmesi nedeniyle kıskançlık yaparak Rablerinden gelenleri inkar ettiler. Bu yaptıkları çok kötüdür. Bu yüzden azab üstüne azaba uğradılar. İnkar edenlere alçaltıcı bir azap vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine iman edin denilince sadece bize indirilene inanırız deyip kendilerinden sonra geleni inkar ederler. Halbuki gönderdiğimiz kitap ellerindeki kitabı tasdik eden gerçek bir kitaptır. De ki, eğer gerçekten iman edenlerden olduğunu söylüyorsanız haydi söyleyin. O zaman niçin Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Andolsun Musa size açık deliller getirmişti de arkasından sizler kendinize yazık ederek buzağıyı ilah edinmiştiniz. Hani Tur'u tepenize dikerek sizden söz almıştık. Size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın, ona kulak verin demiştik. Onlar dinledik, karşı geldik demişlerdi. İnkarlar yüzünden buzağı sevgisi onların kalplerine sindirilmişti. Onlara de ki, imanınızın size emrettiği şey ne kötüdür? Eğer düşünürseniz yaptığınızı anlarsınız. De ki, eğer iddia ettiğiniz gibi Allah katındaki ahiret yurdu diğer insanlar için değil de, yalnız sizinse ve doğru söyleyenler iseniz haydi ölümü temenni edin. Fakat kendi elleriyle önceden yaptıkları işler yüzünden ölümü hiçbir zaman temenni etmezler. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun sen onların yaşamaya bütün insanlardan hatta Allah'a ortak koşanlardan bile daha düşkün olduklarını görürsün. Onların her biri 1000 yıl yaşamak ister. Halbuki uzun yaşamak onları azaptan kurtaracak değildir. Allah onların bütün işlediklerini görür. De ki, her kim Cebrail'e kendilerinden olmayan birine vahiy getirdi diye düşman ise bilsin ki o Allah'ın izniyle Kur'an'ı önceki kitapları doğrulayıcı, müminler içinde bir hidayet rehberi ve müjdeleyici olarak senin kalbine indirmiştir. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanı. Andolsun biz sana apaçık ayetler indirdik. Ayetlerin ortaya koyduğu gerçekleri ancak kalplerinde bozukluk olanlar inkar. Onlar ne zaman bir anlaşma yapsa, işlerinden bir takımı o anlaşmayı bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez. Onlara Allah katından, ellerinde bulunan kitabı doğrulayıcı bir peygamber gelince, kendilerine kitap verilenlerden bir kısmı, sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabında yazan gerçekleri, Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytan ruhlu insanların uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman büyü yaparak küfre girmedi. Fakat onlar insanlara özellikle de Babil'deki Harut ve Marut adlı iki melike ilham edilen sihri öğretmek suretiyle küfre girdiler. Onlar iki melikin biz ancak imtihan için gönderilmiş birer meleğiz, sihri caiz görüp de sakın küfre girme demedikçe kimseye sihir öğretmiyorlardı diye hikayeler uyduruyorlardı. Böylece insanlar onlardan kişiyle karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı. Halbuki onlar Allah'ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar böyle yaparak kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bilselerdi. Eğer onlar iman edip Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınmış olsalardı, Allah katında kazanacakları sevap kendileri için daha hayırlı olacaktı. Keşke bilselerdi. Ey iman edenler! Râina, bizi gözet demeyin. Unzurna, bize bak deyin ve dinleyin. Onlar kelime benzerliği ile sizin arkanızdan alay ediyorlar. Kafirler için acıklı bir azap vardır. Ne kitap ehlinden inkar edenler ne de Allah'a ortak koşanlar, Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah rahmetini dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur, yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin? Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Onun için Allah'tan başka ne bir dost, de bir yardımcı yoktur. Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsun? Her kim imanı küfre değiştirirse o artık doğru yoldan sapmış olur. Kitap ehlinden birçoğu gerçek kendilerine açıklandıktan sonra içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek ister. Siz şimdilik Allah onların hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin, hoş görün. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye yeter. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntularıdır. De ki, eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin. Hayır, öyle değil. Kim samimiyetle kendini Allah'a teslim ederse, onun mükafatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Yahudiler, Hristiyanlar bir temel üzerinde değildir dediler. Hristiyanlar da Yahudiler bir temel üzerinde değildir dediler. Oysa hepsi kitabı okuyorlar. Kitabı bilmeyenler de tıpkı bunların söyledikleri gibi demişti. Artık onların aralarında uyuşamadıkları konularda kıyamet gününde hükmü Allah verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan daha zalim kimdir? Böyleleri mescitlere ancak korkarak girerler. Onlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Doğu ve batı arasındaki bütün yeryüzü Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır. Şüphesiz Allah'ın nimetleri geniştir. Her şeyi hakkıyla bilendir. Allah çocuk edindi dediler. Allah böyle bir şeyden uzaktır. Hayır, göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ındır. Hepsi ona boyun eğer. O gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Yaratmaya hükmettiğimiz sadece ol der, hükmettiği oluverir. Cahiller, Allah bizimle konuşsa ya da bize bir mucize gelse derler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle. Bunların dedikleri gibi demişti. Onların kalpleri birbirine benziyor. Biz ayetlere inanacak bir toplum için açıkladık. Şüphesiz biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemlik olanlardan sorumlu tutulacak değilsin. Sen dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar asla senden razı olmazlar. De ki, Allah'ın yolu asıl doğru yoldur. Sana gelen ilimden sonra eğer onların arzu ve heveslerine uyacak olursan bilmiş ol ki Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu gereği gibi okurlar. İşte bunlar kitaba inanırlar. Onu inkar edenlere gelince işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve size daha önce düşmanlarınıza karşı zafer kazandırdığımı hatırlayın. Kimsenin kimse namına bir şey ödemeyeceği, hiç kimsenin bir başkası adına bir şey ödemeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı, kimseye şefaatin yarar sağlamayacağı, hiç kimsenin hiçbir taraftan yardım görmeyeceği günden sakının. Bir zaman Rabbin İbrahim'i bir takım emirlerle sınamış, İbrahim onların hepsini yerine getirmiş de Rabbi şöyle buyurmuş. Ben seni insanlara önder yapacağım. İbrahim de soyundan da önderler yap ya Rabbi demiş. Bunun üzerine Rabbi benim sözüm zalimleri kapsamaz demişti. Hani biz Kabe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de makamı İbrahim'den kendinize bir namaz yeriydin. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik. Tavaf edenler, kendine ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi tertemiz tutun. Hani İbrahim, Rabbim, bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır, demişti. Allah da inkar edeni bile az bir süre rızıklandırır, sonra onu cehenneme bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası, demişti. Hani İbrahim, İsmail ile birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyor. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla iştensin, hakkıyla bilensin diyorlardı. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin,

yarışın. Nerede olursanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Resulüm, nereden yola çıkarsan çık, Mescid-i Haram'a doğru dön. Bu elbette Rabbinden gelen gerçek bir emirdir. Allah sizin işlediklerinizden asla habersiz değildir. Resulüm, yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Müslümanlar, siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram'a doğru çevirin. Böylece insanlar sizin kararlılığınızı görsünler. Sizler onların yönüne döndükçe kendilerine pay çıkarmasınlar. Sizin hakkınızda ileri geri konuşanlardan korkmayın. Eğer korkmanız gerekiyorsa sadece Allah'tan korkun. Rabbiniz sizin göstereceğiniz kararlılıklar doğrultusunda size vereceği nimetlerini tamamlayacaktır. Sizler kararlı oldukça Rabbinizin doğru yolu üzerinde olacaksınız. Aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitabı ve hikmet öğreten peygamber gönderdik. Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! İnancınızda kararlı olun. Dua yaparak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah inançlarında kararlı olanlarla beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki insanları korku, açlık, mallarından, ürünlerinden eksilterek deneriz. Başlarına gelenlerle inançlarından dönmeyenleri müjdele. Onlar başlarına bir bela gelince biz her şeyimizle Allah'a aitiz, ne olursa olsun Allah'a döneceğiz derler. Rabbin inançlarında kararlı olanları şefkatiyle kucak. Onlara iyilik ve güzellik nasip eder. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte onlardır. Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın işaretlerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder, Safa ve Merve'yi tavaf ederse bunda bir kötülük yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir. İyiliklerinin karşılığını verir. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve doğru yolu kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün gerçekler üzerindekiler lanet eder. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler, gerçekleri açıkça ortaya koyanlar lanetten kurtulurlar. Çünkü onların tövbelerini kabul ederim. Tövbeleri çok kabul ederim. Çok merhamet ederim. Fakat ayetlerimizi inkar etmiş, kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerindedir. Onlar ebedi olarak lanet içinde kalacaklar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir ne de yüzlerine bakılır. Sizin ilahınız bir tek ilahdır. Ondan başka ilah yoktur. O yarattıklarını kuşatan ve koruyandır. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardına gelişinde, denizlerde gemilerin yüzmesinde, denizler içinde size verilen nimetlerde, gökyüzünden indirip kuru toprağa dirilttiğimiz yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre hazır bulutları evirip çevirmesinde, elbette düşünen bir topluluk için deliller var. İnsanlar arasında bir takım varlıkları ilahlaştırıp Allah'a ortak koşanlar vardır. Onları Allah'ı severcesine severler. Müminlerin Allah'a olan sevgisi daha güçlüdür. Allah'tan gelen gerçekleri inkar edenler, yaptıkları yüzünden nasıl bir cezaya çarpılacağını bilselerdi. Dünyada Allah'ın yolunu inkar ederek, sevdiklerinin arkasından gidenlerin sevdikleri, hesap günü, azabı görünce kendilerine uyanlardan uzaklaşarak, bütün bağlarını koparırlar. Uyanlar şöyle derler, keşke dünyaya bir dönüşümüz olsaydı da onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara işledikleri fiilleri pişmanlık kaynağı olarak gösterir. Onlar ateşten çıkacak da değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Allah'ın yolundan saptıranların peşinden gitmeyin. Çünkü saptıranlar sizin apaçık düşmanınızdır. Allah'ın yolundan sizi saptıranlar ancak kötülüğü, ahlaksızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde hayır biz atalarımızın yoluna uyarız derler. Peki ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler Olsa da mı uyacaklar? Onlar bilmiyorlar mı? Ataları da bir insan, insan olarak yanlışlardan uzak değildir. İnsanları Allah'ın gerçeklerine çağıran peygamberle inkar edenlerin durumu, hayvanlara bağırıp çağıran çobanın durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı anlamazlar. Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uyarak verilen rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin. Kötülüklerden uzak kalarak şükredin. Allah size leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur kalır, istismar etmeden, ihtiyacını aşmadan yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlandır, çok merhamet eder. Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedel ile değişenler var ya, onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak ne de onları artacaktır. Onlar için elem dolu acı bir azap vardır. İşte bunlar hidayeti verip sapıklığı, bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar. Azabın nedeni onlara kitabı gerçeklerle indirerek haber vermemiz, onların da inkar ederek uymamalarıdır. Gönderilen kitaplar hakkında anlaşmazlığa düşenler derin bir ayrılık içindedirler. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere iman edenleri, mala olan sevgilerine rağmen, mallarını yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene vermesidir. İnsanların özgürleştirilmesi için harcamasıdır. Allah'a dualarını dosdoğru yapanların, Allah'ın onlara verdiği nimetleri insanlarla paylaşanların, anlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin, zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda dirençle, kararlılıkla karşı duranların davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Hür için emir altındaki birinin cezayı çekmesi öne sürülmesi suçtur. Ancak öldüren kimsenin varisleri veya velisi tarafından kısastan vazgeçilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izleyerek güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu Rabbinizden bir hafifletmedir. Buna rağmen sınırları aşanlara acı bir azap vardır. Ey akıl sahipleri! Kısas insanları suçtan caydırarak size hayat verir. Umulur ki kısas hükmüne uyarak korunursunuz. Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir varlık bırakmışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya, yasaya uygun olarak vasiyette bulunması, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerine bir hak olarak bize farz kılındı. Her kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı ancak onu değiştirenlerin boynundadır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla işitendir. Vasiyet edenin hataya meyletmesinden ve günaha girmesinden korkan bir kimse, miras bırakan ile mirasçıların aralarını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fitye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Ramazan ayı insanlara gerçekleri açıklayan kitabın indirildiği aydır. Kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Kullarım beni senden sorarlarsa onlara yakınım. Bana dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmalar için benim davetime uysunlar. Bana ibadet etsinler. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar size örtüdürler. Siz de onlara örtüsünüz.

İnsanlardan öylesi var ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Onlar söyledikleri süslü sözlere kalbini yemin ederek şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. O senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ürünleri ve nesli yok etmeye çalışır. Allah ise bozguncuları sevmez. Ona Allah'tan kork denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. Cehennem ne kötü yerdir. İnsanlardan öylesi var ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barışa ve güvenliğe, İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Size apaçık deliller geldikten sonra eğer yine de yan çizerseniz bilin ki Allah gerçekten mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar böyle davranmakla bulut gölgeler içinde Allah'ın azabının ve meleklerin kendilerine gelmesini, işlerinin bitirilmesini mi bekliyorlar? Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, bütün işleri Allah'a döner. İsrailoğullarına sor, biz onlara nice açık deliller verdik. Kendisine geldikten sonra kim Allah'ın nimetini değiştirirse, bilsin ki Allah'ın cezası pek çetindir. İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise kıyamet günü bunların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar tek bir ümmetti. Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi. İnsanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere ayetlerini gerçek olarak indirdi. Kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Allah iman edenleri ayrılığa düştükleri konularda gerçeğe iletti. Allah dilediğini doğru yola iletir. Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber olan müminler, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sıkıntıya uğramışlardı. İyi bilin ki, Allah'ın yardımı pek yakındır. Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, hayır olarak, ana baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlara harcadıklarınız Allah içindir. Allah yaptığınız hayırları bilir. Savaş, hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Sizin iyilik gördüğünüzde kötülük, kötülük gördüğünüzde iyilik vardır. Bunu Allah bilir. Siz bilmezsiniz. Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş büyük bir günahtır. Allah'ı inkar etmek, yolundan alıkoymak, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmak, halkını Mekke'den çıkarmak büyük suçtur. İnkar edenler güç yetirebilseler, Müslümanlar İslam'dan dönünceye kadar savaşırlar. Müslümanlardan kim dininden döner veya kafir olarak ölürse, dünyada yaptığı her şey boşa gider. Bunlar cehennemliktir. Cehennemde sürekli kalacaklardır. İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler, şüphesiz bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı, ihtiyaçtan arta kalanı. Allah size ayetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Sana yetimleri soruyorlar. De ki, onların durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız sakıncası yok. Onlar da sizin kardeşlerinizdir. Allah bozguncuyu yapıcı olandan ayırır. Allah dileseydi sizi zora sokardı. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah'a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de mümin bir cariye Allah'a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah'a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de iman eden bir köle Allah'a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar. Allah cennete ve bağışlanmaya çağırır. İnsanlara ayetlerini açıklar ki öğüt alıp düşünsünler. Sana kadınların ay halini soruyorlar. De ki o eziyetli bir rahatsızlıktır. Ay halinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şüphesiz Allah tövbe edip temizlenenleri sever. Kadınlarınız sizin ekinliğinizdir. Ekinliğinize dilediğiniz biçimde varın. Kendiniz için geleceğe hazırlık olsun diye güzel işler yapın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Bilin ki hesap için Allah'ın huzuruna mutlaka varacaksınız. Müminlere müjdeler olsun. Hesap onlar için kolaydır. İyilik etmemek, takvaya sarılmamak, insanlar arasını ıslah etmemek için Allah adına yemin etmeyin. Allah hakkıyla işlendir, hakkıyla bilendir. Allah sizi farkında olmadan alışkanlıkla yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutmaz. Bilerek yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Allah çok bağışlayandır. Eşlerine yaklaşmamaya yemin edenler için 4 ay bekleme süresi vardır. Eğer bu süre içinde dönerlerse şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eğer yemin edenler yeminlerinden dönmeyip kadınlarını boşamaya karar verirlerse hayırdırlar. Biliniz ki Allah hakkıyla iştendir, hakkıyla bilendir. Boşanmış kadınlar kendi kendilerine 3 ay hali beklerler. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa hamileliklerini gizlemeleri doğru olmaz. Kocaları bu süre içinde barışmak isterse onları geri almaya daha çok hak sahibidir. Kadınların yükümlülükleri kadar meşru hakları vardır. Yalnız erkeklerin kadınlar üzerinde 1 derece farkı vardır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Dönüş yapılabilecek boşama 2 defadır. Sonrası ya iyilikle geçinmek ya da güzellikle bırakmaktır. Boşandığınızda verdiğiniz bedelleri geri almanız iyi olmaz. Eğer kadın evliliği yürütemeyeceğine inanıyorsa aldığı bedeli geri vererek boşanabilir. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bunları aşmayın. Allah'ın koyduğu sınırları kim aşarsa onlar zalimlerin ta kendileridir. Eğer erkek karısını 3. defa boşarsa kadın başka biriyle evlenip boşanmadıkça ilk kocasına helal olmaz. Kadın yeni evlendiği erkekten boşanırsa ve ilk kocasıyla tekrar evlenmeyi isterse evlenebilir. İşte bunlar Allah'ın kurallarıdır. Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme süreni bitirdikleri zaman ya onları iyilikle tutun yahut iyilikle bırakın. Haklarını ellerinden alarak onlara zarar vermeyin. Böyle yaparsanız zulüm edersiniz. Sakın Allah'ın ayetlerini eğlenceye almayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve hikmeti anlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Bilin ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Kadınları boşadığınız, onlar da bekleme sürelerini bitirdikleri zaman kendi aralarında aklın ve dinin gereklerine uygun olarak güzellikle anlaştıkları takdirde eşleriyle yeniden evlenmelerine engel olmayın. Bununla içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt verilmektedir. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için anneler çocuklarını 2 tam yıl emzirirler. Annelerin yiyeceği, giyeceği örfe uygun olarak babaya aittir. Hiçbir kimseye gücün üstünde bir sorumluluk yoktur. Hiçbir anne, hiçbir baba çocuğu sebebiyle zarara uğratılmasın. Baba ölmüşse mirasçı da aynı şeyle sorumludur. Eğer anne ve baba kendi aralarında anlaşarak 2 yıl dolmadan çocuğu sütten kesmek isterlerse onlara günah yoktur. Eğer çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz örfe uygun olarak vereceğiniz ücreti güzelce ödeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi kendilerine 4 ay 10 gün beklerler. Sürelerini bitirince artık kendileri için meşru olanı yapmalarında günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Yeni boşanmış kadınların bekleme sürelerinde kendileriyle evlenmek istediğinizi üstü kapalı olarak anlatmanızda veya bu isteğinizi içinizde saklamanızda size bir günah yoktur. Allah biliyor ki siz onlara isteğinizi mutlaka söyleyeceksiniz. Meşru sözler söylemeniz dışında sakın onlarla gizliden gizliye buluşma yönünde sözleşmeyin. Bekleme müddeti bitinceye kadar nikah yapmaya kalkmayın. Bilin ki Allah içinizden geçeni hakkıyla bilir. Onun için Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah bağışlayandır. Evlendiğiniz halde karı koca olmadığınız veya bedel belirlemediğiniz kadınları boşamanızda suç yoktur. Bu durumda imkan olan karşılıklı mağduriyeti önlemek için bir bedel verebilir. Bu iyilik yapanlar üzerine bir borçtur. Eğer onlara bir bedel tespit etmiş ama karı koca olmadan boşanmaya karar vermişsiniz, bedelin yarısı kadınındır. Ancak kadın vazgeçerse sorumluluk yoktur. Bununla birlikte erkeğin kadından verdiğini istememesi daha iyidir. Aranızda iyilik yapmayı da unutmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Dualarınıza ve dualarınızda aşırı gitmemeye dikkat edin. Daima orta yolu tutun. Dualarınızı Allah'a gönülden boyun eğerek yapın. Eğer bir tehlikeden korkarsanız, dualarınızı yaya olarak veya binek üzerinde yapın. Güvenliğe kavuşunca da Allah'ı daha önce bilmediğiniz ve O'nun size öğrettiği şekilde anın. İçinizden ölüp geriye dul eşler bırakan erkekler, eşleri için evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerini sağlamasını vasiyet etsinler. Ama onlar kendiliklerinden çıkarlarsa artık onların meşru biçimde kendileri ile ilgili olarak işlediklerinden dolayı size bir günah yoktur. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınların örfe göre geçimlerinin sağlanması onların hakkıdır. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerine bir borçtur. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini açıklamaktadır. Binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarını terk edenleri görmedin mi? Rabbin onlar korkularından ölüp ölüp dirilirken onları kurtardı. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütuf ve ikram sahibidir. Ama insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın. Bilin ki Allah hakkıyla işlendir ve hakkıyla bilendir. Kim iyilik yaparak Allah'a güzel bir borç verirse Rabbin onu fazlasıyla öder. Unutmayın ki rızkı Allah daraltır ve genişletir. Sonunda Allah'a döndürülürsünüz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Hani peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O ya üzerinize savaş farz kılındığı halde savaşmayacak olursanız demişti. Onlar yurdumuzdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda niye savaşmayalım diye cevap vermişlerdi. Ama onlara savaş farz kılınca da işlerinden pek azı hariç yüz çevirdiler. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Peygamberleri onlara Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlar o bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarlığa ondan daha layıkız. Ona zenginlik de verilmemiştir dediler. Peygamberleri şöyle dedi. Şüphesiz Allah onu size hükümdar işte. Onun bilgisini ve gücünü arttırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah rahmeti geniş olandır, hakkıyla bilendir. Peygamberleri onlara şöyle dedi. Onun hükümdarlığının alameti, güçlü, temiz varlıkların taşıdığı, içinde size güven veren Musa ailesinin, Harun ailesinin geriye bıraktığından kalıntılar olan sandıktır. Eğer inanmış kimselerseniz, bunda şüphesiz sizin için kesin bir delil vardır. Talut, ordu ile hareket edince, şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim onu tutmazsa işte o bendendir. Ancak eliyle bir avuç alan başkadır. Senden pek azı hariç hepsi ırmaktan içtiler. Talut ve onunla beraber iman edenler ırmağı geçince geride kalanlar bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarını bilerek ırmağı geçenler ise Allah'ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır. Allah sabredenlerle beraberdir dediler. Talut'un askerleri, Calut'un askerleriyle karşı karşıya gelince, ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır, şu kafir kavme karşı bize yardım et dediler. Derken Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud, Calut'u öldürdü. Allah Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi. dilediğini öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğerlerini cezalandırması olmasaydı, yeryüzü bozulurdu. Ancak Allah bütün alemlere karşı lütuf sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana hak olarak okuyoruz. Şüphesiz sen Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerdensin. İşte peygamberler. Biz onların bir kısmına üstün kıldık. İçlerinden Allah'ın konuştukları vardır. Bir kısmının da derecelerini yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs ile destekledik. Eğer Allah dileseydi, bunların arkasından gelen toplumlar açık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat ayrılığa düştüler. Onlardan inananlar da vardı, inkar edenler de. Yine Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediğini yapar. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, dostluğun, şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenler ise zalimlerin ta kendileridir. Allah kendinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Rabbin uyumaz, uyuklamaz. Göklerdeki yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak yoktur. Rabbin insanların yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. İnsanlar Allah'ın ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Rabbinin gücü bütün gökleri ve yeri kuşatmıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona zor gelmez. Rabbin yücedir. Dinde zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim isyankâra uymayıp Allah'a inanıyorsa kopmak bilmeyen sapasağlam bir yola girmiştir. Allah hakkıyla işlendir, hakkıyla bilendir. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin dostları Rabbine isyan edenlerdir. Onları aydınlıktan karanlıklara çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalırlar. Allah kendisine hükümdarlık verdi diye Rabbi hakkında İbrahim ile tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim, benim Rabbim diriltir, öldürür demişti. O da ben de diriltir, öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim, şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir deyince şaşırıp kaldı. Zaten Allah, zalimler toplumunu hidayet erdirmez. Altı üstüne gelmiş, virane şehre uğrayan kimseyi görmedin mi? O, Allah burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek demişti. Bunun üzerine Rabbi, onu öldürüp 100 yıl ölü bıraktı. Sonra diriltti ve ona sordu. Ne kadar kaldın? O bir gün veya bir günden daha az kaldım diye cevap verdi. Allah şöyle dedi. Hayır, 100 sene kaldın. Böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak. Henüz bozulmamış. Bir de eşeğine bak. Böyle yapmamız seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Eşeğin kemiklerine de bak. Nasıl onları bir araya getiriyor? Sonra onlara nasıl et giydiriyoruz? Böylece insana bütün olacaklar apaçık bilincinde gösterilince şöyle dedi. Şimdi biliyorum ki şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Hani İbrahim, Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Allah da ona inanmıyor musun deyince hayır inandım ancak kalbimin tatmin olması için demişti. Öyleyse 4 kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra onları birbirinden ayır. Her birini bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu 7 başak bitiren ve her başakta 100 tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah rahmeti geniş olandır, hakkıyla bilendir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin katımızda mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir. Güzel bir söz ve bağışlama, verildikten sonra diyeti istenen sadakadan daha hayırlıdır. Allah her bakımdan sınırsız zengindir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kalkmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain olarak mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir. Bol yağmur alınca iki kat ürün verir. Bol yağmur almasa bile ona çiseleme yeter. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Herhangi biriniz ister mi ki, içerisinde her türlü meyve olan, içinden ırmaklar akan, hurma ve üzüm ağaçlarından oluşan bir bahçesi olsun. Himayeye muhtaç çocukları var iken, ihtiyarlık gelip kendisine çatsın. Derken bahçesini yıldırımlı bir kasırga yakıp kavursun. Allah düşünesiniz diye size ayetlerini böyle açıklıyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızdan Allah yolunda harcayın. Beğenmediğiniz şeyleri yemeyin. Bilin ki Allah her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır. Rabbinin yolundan sapanlar sizi fakirlikle korkutur. Size çirkinliği ve ahlaksızlığı öğütler. Allah ise size kendi katından iyilik ve nimet vaat ediyor. Şüphesiz Allah'ın rahmeti geniştir. Her şeyi hakkıyla bilendir. Allah anlayış ve kavrayış yetisini dilediğine verir. Kime anlayış ve kavrayış verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Allah yolunda harcadığınız ve harcamaya söz verdiğiniz her şeyi bilir. Varlıklarını Allah yolunda harcamayarak kendilerine zulmedenlerin yardımcıları yoktur. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Gizli kalmış günahlarınıza karşılık olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Onları hidayete erdirmek sana ait değildir. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. Hayır. Hayır olarak ne harcarsanız kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah'ın rızasını kazanmak için harcarsınız. Hayır olarak ne harcarsanız karşılığını eksiksiz alırsınız. Maddi yardımlar kendilerini Allah yolunda adayan, bu nedenle yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı dilenmedikleri için bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan ahsızca bir şey istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz şüphesiz Allah onu bilir. Mallarını gece gündüz, gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışverişte faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kim Rabbinden bir öğüt gelir de öğüte uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Allah faiz malını mahveder. Sadakaları ise artırır. Allah hiçbir günahkarı sevmez. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının. Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz faizden geriye kalanı bırakın. Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü'yle savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız ana paralarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz ne de başkaları size haksızlık etmiş olur. Eğer borçlu darlık içindeyse ona eli genişleyinceye kadar müddet verin. Eğer bilirseniz borcu sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Öyle bir günden sakının ki o gün hepiniz Allah'a döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı verilecek. Onlara asla haksızlık yapılmayacaktır. Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın. Her şeyi olduğu gibi dosdoğru yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da yazdırsın. Allah'tan korkup sakınsın. Borçtan hiçbir şeyi eksik etmeden hepsini tam yazdırsın. Eğer borçlu, aklı ermeyen veya zayıf bir kimse ise ya da yazdıramıyorsa velisi adaletle yazdırsın. Bu işleme şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği Eğer iki erkek olmazsa bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu onlardan biri unutacak olursa diğerinin ona hatırlatması içindir. Şahitler çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar. Az olsun, çok olsun. Borcu süresine kadar yazmaktan sanmayın. Bu Allah katında adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemesi için daha elverişlidir. Yalnız aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret olursa onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da, şahide de bir zarar verilmesin. Eğer aksini yaparsanız bu sizin için günahkarca bir davranış olur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Eğer yolculuk da olur da bir yazıcı bulamazsanız o zaman alınmış rehinler yeterlidir. Eğer birbirinize güvenirseniz kendisine güvenilen kimse borcunu ödesin. Allah'ın hesabından sakınsın. Bir de şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa hepsi Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ederek şöyle dediler. Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız. Ve devam ederek işittik ve itaat ettik ey Rabbimiz. Senden bağışlanma dileriz, dönüşümüz yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle sorumlu tutar. İnsanın kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz. Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. İnkar edenlere karşı bize yardım et. Evet, Kur'an'daki en uzun sure. Mekke'nin sonunda Medine'ye giden ve orada kendi toplumunu, kendi devletini oluşturan Müslümanlara ilk inen sure. Uzun bir sure. Mekke'den Medine'ye hicreti, hicretle oluşan anlayışı, yaşamı ve Müslümanların içinde bulundukları konumu anlamamız için Medine'ye hicretle başlayan tarihi olayları şöyle kısaca gözden geçirmekte yarar var. Hazreti Peygamberimize Mekke'de peygamberlik geldi. Orada Peygamberimiz dinini tebliğ etmeye başladığı andan itibaren büyük bir kavga çıktı. Tarihi olaylar, ayetlerin o tarihi olaylara gösterdiği analiz ve bu analizler karşısında sonucunda ortaya çıkan sonuçlara baktığımızda aslında Mekkelilerin Peygamberimizle savaşı bir din savaşından çok çıkar savaşından ibaretti. Çünkü Mekke halkı ve Mekke halkını idare eden Mekkelilerin eşrafı Darun Nedve'de toplanıp karar alan insanlar, ileri gelenler, ekabirler Kabe'ye doldurdukları putlardan çıkar sağlıyorlar. 360 put vardı rivayetlere göre. Bu 360 put aslında birer simgeydi. O simgelerin etrafında, o simgelerin özünde Mekkeliler bütün Arapları kendilerine bağlıyorlardı. Nasıl? Atalarından gelen kültürle Kabe'nin İbrahim tarafından Allah'ın evi olarak yapıldığını biliyorlardı. Kendilerinin İbrahim'in dinine tabi olduklarını söylüyorlar. İbrahim'i Allah'ın gönderdiği bir peygamberden çok Arapların içerisinde, Arapların yanında, Arap tarihinde değerli bir insan olarak biliyorlardı. Fedakar, kendine göre değer olan bir insan olarak biliyorlardı. Ve onu kendileri gibi inanan olarak kabul ediyorlardı. Hazreti İbrahim, Orta Doğu'da yaşayan toplumların hemen hemen Nuh'tan sonra atası durumdadır. Yahudilerin, Hristiyanların, Arapların. Bugün İbrani, Latini veya Arabi dil dediğimiz zaman şöyle bakarsanız bu dil kökeninde bir beraberlik görürsünüz. Mahreçlerinin çıkışında, kalıplarının özünde, cümle kuruluş biçiminde bir beraberlik vardır. Yani Arap kültürü, Yahudi kültürü, Hristiyan kültürü veya daha farklı bir deyimle Arap kültürü, Latin kültürü, İbrani kültürü neredeyse benzer bir dille, ortak bir dille ve neredeyse aynı kaptan, aynı tastan beslenmiş gibidir. Onun için bugün bile Arapça konuşanlar Latin dillerine hemen aşinadır veya Latin dillerine konuşanlar Arap diline karşı hemen aşinadır. Çok çabuk kazanırlar. Çünkü cümlelerin kalıpları aynıdır. Çünkü kültür tabanı aynıdır. İbrahim'e dayanır. Yahudiler, Hristiyanlar ve Araplar kendilerini İbrahim'e dayandırırken Kabe'yi İbrahim'in yaptığına inanırlar ve bu inançla Arapları bir arada tutacak formülleri üretmişlerdir tarihinde. Arapların kutsal saydıkları, Arapların önder saydıkları, sevdikleri ve saydıkları kimseleri simgelerini Kabe'ye doldurarak bütün Arapların orada bir ortak nokta bulmalarına yönelik düşünceler, ideolojiler, siyasal fikirler, felsefe ve edebiyat üretmişlerdir. Ve bunların hepsi atalar dinidir. 360 putun her birinin Arapların tarihinde bir yeri vardır. Kimi kahramandır, kimi bir azizdir, kimi bir önderdir, kimi toplumda çok çok iyi yerler edinmiş, toplumun sevgisini saygısını kazanmış biridir. Ta ki İsaf ve Naile hariç. İsaf erkektir, Naile kadındır. İkisi Kabe'nin içinde zina ederken yakalanmışlardır ve Araplar tarafından cezalandırılmışlardır rejimle. Sonra ağaçlara bağlanmışlardır, Araplara ibret olsun diye Kabe'nin önünde ağaçlara bağlanmışlar ve gelip geçen onları Kabe'de zina edenler olarak seyretmiş, yüzlerine tükürmüştür. Sonra cesetler kokmaya başlayınca onlar cesetleri gömmüşler, onların silüetlerini, onların simgelerini, heykellerini yaparak yine Kabe'nin önüne dikmişlerdir ve böylece onların yaptıkları kötülüğü halka, bütün Araplara duyurmak istemişlerdir. Fakat tarihler gelmiş geçmiş, o putlar, o heykeller Kabe'nin içine girmiş ve ilah olmuştur, tanrı olmuştur. Bu ikisi hariç. Diğerlerinin her biri Arap toplumunda iyiliğiyle, kahramanlığıyla, üstünlüğüyle, liderliğiyle sevilen insanlar olarak geçmektedir. Resulullah devrinde Darun Nedve'nin ortaya koyduğu kararlara baktığımız zaman Kabe'nin sahipleri olarak Mekkeliler Kabe'ye doldurdukları, Kabe'ye koydukları putlar ile Arap kabilelerini şereflendiriyorlar ve Arap kabilelerini ellerinde tutuyorlar. Yani hangi kabilenin putu varsa, hangi kabilenin orada simgesi olan taptığı, sevdiği ilahı varsa bütün Araplar tarafından değer veriliyor, onlara seviliyor ve sahip çıkılıyordu. Bir konsorsiyum gibi, bir anlaşma gibi. Mekkeliler siyasal üstünlük sağlıyor, kültürel üstünlük sağlıyor. Diğer Arap kabileler de Kabe'ye simgesini, ilahının simgesini koymakla bu Arap birliğine, bu Arap bütünlüğüne kendini dahil hissediyordu. Bugünkü Birleşmiş Milletler gibi, bugünkü NATO gibi mesela, bugünkü dünyanın efendisi olan Amerika'ya karşı onun kurduğu birliklerde var olabilmek birçokları için bir değerdir. Ve kendi simgelerini oralarda temsil ettirirler. Bugün kendi simgeleri bayraklarıdır. O gün ilahlarıydı. İşte biz özellikle Ebu Sufyan'ın sözlerinde, peygamberle olan mücadelesindeki sözlerinde veya Darun Nedve'de kendi aralarındaki istişarelerdeki sözlerinde şunu görürüz. Peygamberin ortaya koyduğu dinde Kabe'nin bütün bu putlardan temizlenmesi demek, Arap birliğinin bozulması demektir. Arap birliğinin bozulması demek, Mekke'nin siyasal gücünün ortadan kalkması demektir. Mekke'nin siyasal gücünün ortadan kalkması demek, bütün Araplardan Mekke'ye akan varidatın, menfaatlerin, çıkarların bitmesi demektir. Bütün Araplardan Mekke'ye akan varidatların, çıkarların bitmesi demek, Mekkelilerin bütün Orta Doğu'daki nüfuzunun, siyasal gücünün ve ekonomik gücünün azalması demektir. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Kafası çalışan hangi Mekkeli bunu kabul edebilir? Özellikle eşraftan hangi Mekkeli? Eğer dünya çıkarlarını, dünyevileşme çıkarlarını ön plana atıyorsa bir insan, aklını bu noktada, muhakemesini bu noktada çalıştırıyorsa elbette Allah'ın ayetlerine ve peygambere karşı çıkacaktı. Çünkü Allah'ın ayetlerini ve peygamberi kabul ettiği anda Mekke'deki putları dışarıya koyacak. Bu putlar dışarıya konulduğunda da Kabe'nin hakimiyeti, Mekke'nin hakimiyeti bitecektir. İşte bu özün çatışmaya dönmesi, bu çatışmaya döndüğünden sonra da Müslümanların farklı bir metotla, Mekke'de başlayan bir ivme ile, farklı bir metotla, Allah'tan gelen emirle, farklı bir metotla Arapların eşraflarına değil, Arap halkının zayıflarına, kölelerine, cariyelerine, yolda kalmışlarına, fakirlerine, fukaralarının hepsine inansın inanmasın sahip çıkarak Araplara liderlik yapacak düşüncenin, fikrin, zihniyetin, dünyevi çıkar sağlayan bir onurluk ile, bir güçlülük ile değil, aksine bütün Araplara yardıma koşan, onları insan sayan, onlara değer veren bir anlayışla, bir düşünceyle, bir zihniyetle insanlar arasında birliğin, beraberliğin sağlanabileceğini vurgulayan özün Mekke'de başlayan bir eylemle, hareketle Medine'ye yansımasıdır. İki düşünce çarpışmıştır. Düşüncenin birinde tarihten gelen değerlerle siyasal ekonomik güç kazanan varlık ve yöneticilerinin Mekke eşrafının karşısında Allah'ın gönderdiği ayetlerle çıkarlar üzerine değil tersine insan sayılma ve yardımlaşmalar üzerine ve sınıfsal farklılıkları ortadan kaldırmalar üzerine ortaya konulan bir insan düşüncesinin, insanlık düşüncesinin, insanlık eyleminin insanlar arasında birliği oluşturabileceğine inanmaktır şeklindeki çatışmanın, öz çatışmalarının uzantısı Medine'de oluşmuştur. Medine'ye baktığımız zaman Medine çok farklı bir yerdir. Medine zengindir. Ama zenginliği siyasal çıkarlar üzerine kurulmaz Mekke'deki gibi. Zenginliği dünyevi çıkarlar üzerine kurulmaz Mekke'deki gibi. Zenginliği Allah'ın onlara verdiği nimetler bolluğunda, hurmalıklarıyla, bahçeleriyle, bağlarıyla, üretimleriyle, el emeğiyle zenginliktir. Yani doğanın ürettiği, tarihin değil, siyasal düşüncelerin, dinsel düşüncelerin, tarihsel düşüncelerin ürettiği zenginlik değil, doğanın ürettiği zenginlikle. Güneş, su, toprak, bu üçünün birleştirdiği, nimetin ürettiği bir zenginliğe sahiptir Medine'li. Mekke ile Medine arasında çok fark vardır. Mekke'nin zenginliği yapaydır. O, Mekke'de Kabe'nin bulunmasını fırsat bilerek, Arapların Kabe'ye olan düşkünlüğünü fırsat bilerek, bunun üzerinden rant elde eden, bunun üzerinden çıkar elde eden bir anlayışla yapay bir zenginlik oluşturmuştur. Medine ise böyle bir zenginliğe sahip değildir. Medine'nin zenginliği doğaldır. O, emeğinin karşılığında, bağında çalışmış, bahçesinde çalışmış, tarlasında çalışmış veya vahalarında hayvancılık yaparak değerlere sahip olmuştur. Kolay yoldan değil, balın teriyle, emeğinin teriyle bir zenginliğe sahiptir. Üretmenin getirdiği, yapaylığın değil, ticaretin, sadece ticaretin değil, üretimin getirdiği bir zenginliğe sahiptir. İşte bu yaklaşım tarzı, Mekke'deki yaklaşım tarzından farklıdır. Medine'nin hayata bakışıyla, Mekkelilerin hayata bakışları arasında çok fark vardır. Medine'liler kalıcı ve sağlam olmayı, Mekkeliler değişken, ve çıkarcı olmayı, çıkarları neredeyse oraya fırıldak gibi dönmeyi esas almışlardır. Ama Medeniler öyle değildir. Onlar doğanın üretimleri gibi, doğa gibi kalıcı ve sağlamdır. Dönek değiller. Bu bir insan karakteri olarak, bir insan yaşam biçimi olarak farklı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Medine'nin tarihine baktığımız zaman Medine, Es ve Hazreç kabilelerinin yönetimindeki bir şehirdir. Es ve Hazreç bir babanın çocuklarıdır. Medine'nin tarihinin geçmişinde Medine'nin kurucusu olan bir baba ve onun iki oğlu Evs ve Hazreç. Babaları öldükten sonra Medine üzerinde krallık iddia etmişlerdir. Her biri ayrı ayrı. Ben demiştir kırılacağım, öbürkü demiştir ki ben kırılacağım. İkisi arasında başlayan kavga Medine'nin peygamber zamanındaki gelen sürecine kadar devam etmiştir. O çocuklar ölmüştür. Evs ve Hazreç onların soyu, onların çocukları bu kavgayı devam ettirmişlerdir. Medine'nin tarihinde uzun yıllar boyunca bu kavga Araplar arasında sürerken Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığı kabul ettikten sonra biliyorsunuz Roma İmparatorluğu'nun içerisinde Yahudiler de yaşıyordu ve Hazreti İsa'yı Roma İmparatorluğu'na fitleyen, onun öldürülmesine neden olan Yahudilerdi. Fakat tarihler değişti, zaman değişti, Roma İmparatorluğu Hristiyan oldu. Hristiyan olunca Yahudileri topraklarından sürmeye başladı tarihe baktığımız zaman. Çünkü o geçmişteki tarihsel olayı Romalılar da biliyordu. Hristiyan olmadan önce Hazreti İsa'nın ölümüne sebep olan şikayetlerin, iftiraların veyahut da değişik haber vermelerin, saman altından su yürütmelerin Yahudiler tarafından yapıldığını biliyorlardı ve bu nedenle de Yahudilere karşı hemen Hristiyan olduktan sonra harekata giriştiler ve topraklarından sürüp çıkardılar. İşte bu dönemde Yahudilerden bir kısım halk Arap toplumlarına iltica etti. Bazıları Arabistan içerisinde Roma İmparatorluğu'nun uzakta şehirler kurdular, Hayber gibi mesela. Bazıları da Araplarla birlikte yaşamaya başladılar Medine gibi. Medine'de Araplardan daha çok Yahudi vardı. Ancak Medine'deki Yahudiler Araplar arasında yani Es ve Hazreç arasındaki kavgada taraf olmuyorlardı. Bizim Medine'nin siyasetinde, yönetiminde işimiz yok diyorlardı. Ve her kavgada da ya arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bu işi barışla halledin, aranızda konuşarak halledin. Gereksiz yere başımızı artıyorsunuz, hem siz kendinizi mahvediyorsunuz, hem bizi mahvediyorsunuz diyerek onları barışa çağıran sürekli Yahudiler olmuştu. Çünkü Yahudiler sürülüp geldikleri Roma İmparatorluğu topraklarından Arabistan'da rahat bir yaşam istiyorlardı. Ve bu rahat yaşam içerisinde bağlarında, bahçelerinde üretimlerde bulunuyor ve arkasından da ticaretlerini yapıyorlardı. Ve kavga istemiyorlardı. Kavgayı zaten Es ve Hacer kendi arasında ikide bir yapıp duruyordu. Hazreti Muhammed'e peygamberlik gelmeden önce Es ve Hazreç bir savaş yapmışlar. Yine birbirlerini yenememişler ve iki kabile, kardeş çocukların soylarından üreyen iki kabile birbirini gerçekten çok kötü duruma düşürmüştü. Kabilelerinin liderlerinden bir tanesi İbn-i Selül, bu iki kabileyi barıştırıp Medine'nin selametini ararken bu sefer lafı değiştirdi. İbn-i Selül lafa şöyle başladı. Arkadaşlar, sizler ikide bir savaşıp duruyorsunuz. Savaş hem size zarar veriyor hem bize zarar veriyor. Bütün bu savaşlarda da siz de biliyorsunuz ki bizim atalarımız hiçbir zaman savaşa müdahil olmadılar. Aksine hep barışçı oldular. Sizler savaştınız, biz barıştırdık. Sizler barışı uzun süre tutamadınız. Hep savaşmayı tercih ettiniz. Benim size bir önerim var. Nedir diye sorduklarında, Medine'nin krallığından vazgeçin. Kral bizden olsun, yardımcıları siz olun. Sağ kol, sol kol. Medine'yi, biz siz de biliyorsunuz ki bizim öyle Medine'nin yönetiminde, idaresinde tek niyetimiz yok. Fakat sizin bu yaptıklarınız da bize çok zarar veriyor. Eğer bizden bir başkan seçerseniz, o sizin aranızdaki tartışmaları engeller ve sizin her ikiniz de krallıktan vazgeçer, yardımcılık kabul ederseniz, barışçı olan bizim liderimizle savaşı değil, barışı hedeflersiniz. Böylece Medine'yi güçlü hale getiririz, dediler. Arapların aklına yattı. İbn-i Selül'ün bu konuşması onların hoşuna gitti. Onu ileride Medine'nin kralı seçilmek üzere sözleştiler. Medine'ler dediler ki hem bir kamuoyu yapalım. Kendi aramızda böyle bir konuşmalar, bir fısıltılar ortaya çıkaralım. Hem de Medine'nin tarihindeki 10 yıldan 10 yıla gelen bir günde İbn-i Selül'ü kral ilan edecekler ve yeni bir statü getireceklerdi Medine'ye. Ancak bu süre içinde peygamberlik geldi. Ve gelen peygamberlik ile Medine'deki Arap kabilelerinden önce Hazreç kabilesi, lideri Esad bin Zurare, sonra Sa'd bin Muaz Es kabilesinden Müslüman oldu. Tarihte birinci Akabe biatı, ikinci Akabe biatı diye bildiğimiz, aslında tarihte üç tane Akabe biatı var. Ama keyfiyet olarak biz iki diyebiliriz. Çünkü birinci ile ikincinin keyfiyeti aynı, üçüncünün keyfiyeti farklı. Farklı olduğu için birinci ve ikinciyi birinci Akabe biatı olarak tarihler yazar, üçüncüye de ikinci der. Birinci Akabe biatında 6 kişi rivayetlere göre peygamberimizle Akabe kayalıklarında buluştular. Peygamberimize Müslüman olduklarını açıkladılar ve gittiler. Ertesi sene geldiklerinde yine peygamberimizle Akabe kayalıklarında buluştular gizlice ve peygamberimize dediler ki bizim kültürümüz din konusunda yeterli değil, bilgimiz yeterli değil. Bize bir öğretici gönder dediler. Başlarında Esad bin Zuhare vardı ve kendi kabilesinden kişilerdi gelenler. Efsiler yoktu. Peygamberimiz onların bunları isteği üzerine Musab bin Umeyr'i onlarla gönderdi. Bu iki olay yani Mekkelilerden Esad bin Zurare başkanlığındaki 6 kişinin peygamberimize Müslüman olduklarını açıklamaları, bir sene sonra Musab bin Umeyr'i istemek için, daha doğrusu bir belletici istemek için tekrar Akabe kayalıklarında peygamberimizle buluşmaları ve akabinde Musab bin Umeyr'i istemeleri konum olarak aynı olduğu için birinciyi saymazlar, ikinciyi tarih birinci Akabe biat olarak kabul eder. Yani Musab bin Umeyr'in istendiği zamanı. Musab bin Umeyr'i alıp giden Esad bin Zürare ve arkadaşları onu misafir ederler ve Musab bin Umeyr Medine'de başarılı bir tebliğ süreci geçirir ve bu süreç içerisinde Evsin lideri Sa'd bin Vahs Müslüman olur ve onun Müslüman oluşuyla Evsin liderinin hareketi çok şiddetlidir. Derhal adamlarına emir verir, ben Müslüman oldum, bütün kabilen Müslüman olsun der. Ve o gün herkes duyan kabilesinden Müslüman olurlar ve böylece Evs ile Hazreç arasında barış sağlanmış olur. Ne üzerine? Müslüman olmak üzerine. İşte kavganın sebebi olan kardeş düşmanlığı Müslümanlıkla beraber barışa ulaşınca Sa'd bin Muaz'la Esad bin Zürare arasında hiçbir şey kalmaz. Yani sorun kalmaz. İki Arap kabilesi birbirlerine düşmanca davranırken artık kucaklaşmışlardır. Bir birlik olmuşlardır. Yahudiler ise hiçbir zaman Arapların birleştiği yerde, Medine'deki Arapların birleştiği yerde bir siyasal ayrıcılık yapıp Medine'nin yönetimi için savaşmamışlardı tarihlerinde. İbn-i Selül de zaten bir savaş niyetiyle değil, bir barış niyetiyle kendi liderliğini ortaya koymuş. Maksadı savaşmak değil, savaşan Arapların arasına girmek şeklinde olmuştu. Ama işler değişti. İşler Müslümanların, Müslümanlığın lehine değişti. Es ve Hazreç, Müslüman olduklarında Evs'in lideri Sa'd bin Muaz, Hazreç'in lideri Esad bin Zürare, İbn-i Selül'e verdikleri krallık sözünden caydılar düşüncede. Çünkü o Yahudi artık. Ve aralarında da sorun kalmadı. İşte o tarihlerin ikinci akabebiyat diye yazdığı ama tarihte esasında üçüncüsü olan o meşhur akabebiyatından önce iki lider Esad bin Zürare ve Sa'd bin Muaz kendi adamlarını toplayarak istişare yaptılar ve bu istişare sonucunda peygambere eğer hicret izni verilirse Medine'ye davet edeceklerini ve Medine'de onu karşılayacaklarını, onu Medine'nin kralı olarak ilan edeceklerini ve kendilerinin de yardımcıları olacaklarını konuştular. Ve o işte ikinci akabebiyatı dediğimiz sürede geldiklerinde peygamberimize bu daveti yaptılar. Bu davetten önce peygamberimize şunu sordular. Ya Resulullah, biz seni Medine'ye davet eder. Kendi malımız gibi senin malını, kendi canımız gibi senin canını ve kendi malımız gibi gelecek müminlerin mallarını, kendi canlarımız gibi gelecek müminlerin canlarını korursak, bunun için savaşırsak, bize ne vaat ediyorsun dediği zaman Allah Resulü cennet dedi. Onlar da çok güzel bir alışveriş bu dediler ve mallarını ve canlarını ortaya koyarak bütün müminlerin Medine'ye gelmelerini ve izin verirse Hazreti Peygamber'in de Medine'ye gelmelerini istediler. Ve böylece anlaştılar, biatlaştılar. Peygamber onlara Allah'tan izin gelirse Medine'ye geleceğine söz verdi ve Müslümanlara da gizliden gizliye artık Medine'ye gitmelerini, hicret için gideceklerse Medine'ye gitmeleri fısıltılar halinde söylendi ve herkes Medine'ye doğru hicrete başladı. Peygamberimiz kendisine izin verildiği zaman, işte Mekki surelerde okuduk, verilen izinle ilgili ayetleri de okuduk. Medine'ye hicret etti. Medine'ye hicret ettiği zaman Medine'nin kralı gibi karşılandı. Peygamberimiz Medine'ye geldiği zaman, orada devletinin temellerini atarken, Müslümanlar orada devletin temellerini atarken, şu konuma dikkat edelim. Mekke'deki Müslümanların içinde bulundukları topluma otoriterliği yoktu. Yani Mekke'deki Müslümanlar içindeki bulundukları topluma zorla veya kolayca istediklerini yaptırabilecek bir güçleri yoktu. Mekkeliler Müslümanlara rağmen her şeyi yapabiliyorlardı. Yani Mekkeliler biz bir şey yapacağız, burada Müslümanlar var, onlar ne der diye düşünmüyorlardı. Böyle bir anlayışları yoktu. Onlar Mekke'de kendilerinin üstün olduklarına inanıyorlardı. Durum tam tersine Es ve Hazreç Müslüman olduğu zaman Medine'de Yahudiler fazla da olsa sayıca Yahudiler bir şey yaparken Araplar ne diyor diye düşünmek zorundaydı. Ama Araplar bir şey yaparken yani Esler ve Hazreçler bir şey yaparken Yahudiler ne diyor diye düşünmüyorlardı. Yani Medine'nin otoritesi Arapların elindeydi. İbn-i Selül onlardan krallığı isterken bile Medine'nin otoritesi Arapların elindeydi. Araplar Müslüman olunca otorite Müslümanlara geçti. Böylece bir toplumda Müslümanlar varsa, Müslüman olmayanlar bir şey yaparken acaba Müslümanlar ne diyecek diye tereddüde düşüyorlar, kafalarında fikir alışverişine giriyorlarsa orada Müslümanlar otoriter demektir. İşte Mekke ile Medine arasındaki konum farkında Mekkeliler, Mekke'de Müslümanlar otoriter değilken, Mekkeliler hiçbir zaman bir şey yaparken Müslümanlar ne düşünüyor diye sormazken, Medine'de Esra Hazreti Müslüman olduktan sonra bütün herkes Medine'de bir şey yaparken Medeniler Müslümanlar ne diyor diye sormak zorundaydılar. Onlara dikkat etmek zorundaydılar. Onların fikirlerini almak zorundaydılar. Bu toplumsal bir otoriterlikti. Toplumsal otoriterlik kazanınca otomatikman yönetimi de belirlemek o otoriteye aitti. İşte buna dayanarak Evsin lideri Sa'd bin Muaz ve Esad bin Zuhare toplumdaki otoritelerini bildikleri için başlarına bir otorite seçme noktasında hiç tereddüt etmeden peygamberi gördüler ve çağırdılar. Peygamberimiz oraya gidince sayım yaptırdı. Sayıma baktığımız zaman Yahudiler Müslümanların neredeyse iki katıydı ve putperest Araplar da vardı. Çünkü o zamanlar Mekke, Medine ve diğer Arap şehirleri Arabistan'daki her biri site devletleri şeklinde yönetilmekte ve her site devletinin vahaları vardı. Bugün işte kırsal kesim dediğimiz, köy dediğimiz, kasaba dediğimiz vahaları vardı. Onlara bedevi denirdi. Yani şehirde yaşamayan, Medine'de yaşamayan, vahalarında yaşayanlara bedevi denirdi. Bunlar henüz putperestti ama Medine'deki yönetime tabi, Medine'den talimat alıyorlardı. Medine onları koruyordu. İşte Peygamberimiz Medine'ye geldiği zaman ve orada bir toplumsal sözleşme, bugün Medine vesikası diye bildiğimiz toplumsal sözleşmeyi ele alıp imzalarken, Yahudiler, Müslümanlar, Bedevi Araplar, putperest Araplar temsilcileriyle oradalardı ve orada bu sözleşmeyi yaptılar. Bu sözleşmenin özetinde birinci madde, toplumun otoritesi Müslümanlara aittir ve Muhammed Medine'nin kralıdır. Bu birinci maddenin arkasından putperest Arapların hakları, Yahudilerin hakları o vesikaya girdi. Böylece Müslümanların yaşamları Medine'de bir zamanlar toplumda otoriter olmamış bir şekilde Mekke'de yaşarken Müslümanlar birdenbire devletleri olmuş, toplumda otorite olmuş fakat kendilerinden daha fazla kalabalık bir Yahudi topluluğuyla yaşamak zorunda kaldılar. Üstelik o Yahudi toplulukları kültürlü insanlardı, bilgili insanlardı. Hangi konuda? Ticaret konusunda, üretim konusunda ve en önemlisi din konusunda bilgili kimselerdi. Araplara yeniden, daha yeni vahiyler gelirken Yahudiler Hristiyanlardan da eski, kadim diye nitelenen eski bir tek tanrılı dine ve aynı zamanda bir kitaba, Tevrat'a tabi insanlar olarak Orta Doğu'da ün salmış, ilim adamlarıyla, hahamlarıyla, alimleriyle ün salmış bir topluluk. Okuyanlar olan, yazanlar olan, konuşanlar olan bir topluluktu. İşte Bakara suresi bu kadar uzun, bu kadar köklü, bu kadar ahkama yönelik ve insan karakterlerini, inanç karakterlerini tahlil eden, inceleyen, eleştiren, onları belli bir yere oturtan muhakemeyle geldi. Daha devletin başında, her şeyin başında. Böyle bir anlayışla geldi. Çünkü her an Medine'deki Müslümanların Yahudilere karşı bilimsel olarak, fikir olarak güçsüz kalabileceği durumları vardı. Çünkü onlar kitap ehliydi. Uzun yıllar Allah'tan kendilerine geldiğini söyledikleri bir kitaba inanıyorlar ve tek tanrılı dine inanıyorlar ve bir peygamberleri vardı. Ve o peygamberleri de Orta Doğu'da anlı ve şanlıydı. Musa'ydı, Firavun'a alt etmiş biri. İbrahim, Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından peygamber kabul edilirken, Araplar tarafından bir peygamber kabul edilmezken, o da Orta Doğu'da çok güçlü bir şahsiyet olarak, Orta Doğu toplumlarının atası olarak anılmaktaydı. Araplar bizim atamız diyordu, Yahudiler bizim atamız diyordu. Kendilerini İbrahim'e dayandırıyorlardı. İşte bu noktalarda Yahudiler Müslümanlarla olan ilişkilerinde, kendilerinin bir peygambere tabi oluşu, kendilerinin bir kitabı oluşu ve uzun yıllar bu konuda eğitimli olmalarıyla üst perdeden alaycı tavırlarla, yani kendilerine kitap gönderilmiş bir toplum Müslümanlar ve kendilerine kitap gönderilmiş bir toplum Yahudiler. Şimdi toplumda düşünün. Birisi kıdemli, birisi acemi. Böyle bir tablo çiziliyor. Allah tarafından değil elbet. İnsanların duygularında böyle bir tablo çiziliyor. Yahudiler kendilerini kıdemli görüyorlar. Bu konularda daha bilgili, daha üstün, daha tecrübeli görüyorlar. Müslümanlar ise daha acemi ve bir sürü eziyetin, işkencenin içinden gelmiş. Fikrini, bilgisini toparlayamamış, bir mücadelenin içerisinden gelmiş. Yahudiler gibi uzun yıllar tecrübeler olan, uzun yıllar rahatlamış, düşünmüş, taşınmış, belli fikirler üretmiş insanlar değildi Müslümanlar. Bu atmosferde Bakara suresinin geldiğini görüyoruz. Bakara suresi girişinde, Cuma günü anlatmaya başlayacağım, büyük bir insan tahliliyle giriyor. İnsanları inançlarıyla tahlil ederek işe giriyor. olaya giriyor Bakara suresi. Bu tahlilde 3 tane insan tipi çiziliyor. Allah'tan gelen gerçeklere inanan, Allah'tan gelen gerçekleri inkar eden ve ikiyüzlü insanlar tip olarak, karakter olarak karşımıza çıkarılıyor. Sonra o Yahudilerin üstünlüklerini refüze etmek, onların tecrübeyle Müslümanlara karşı kazandıklarını, kendilerine göre kazandıkları üstünlüklerini refüze etmek için Allah onların yalanlarını, o bilgilerinin çürüklüğünü gözlerinin içine soka soka Yahudileri muhatap alarak, yani siz neyinize güvenip de acemi saydığınız Müslümanlara karşı kendilerine kitap verilmiş bir toplum olarak, bir peygambere inanmış bir toplum olarak neyinize güvenip de böyle üstünlük fobilerine giriyorsunuz? Sizin bildiğiniz konuların temellerinde işte şu yanlışlar var diye Allah Yahudileri karşısına alıyor ve onları bütün yanlışlarıyla hurda haş ediyor. Yani toplumda onların bilgi üstünlüğüyle, inanç üstünlüğüyle kendilerine hava atmalarını engelliyor. Ayetler göndererek siz yanılıyorsunuz, şu konularda hatalısınız, şu konularda bilgisizsiniz, şu konularda cahilsiniz deyip lafı ağızlarına tıkıyor ve onların Müslümanların karşısına geçip biz şu kadar dini iyi biliriz, tek tanrılı din sahibi olarak biz şunları biliriz, bizim kitabımız daha iyidir, bizim peygamberimiz daha üstündür veya biz sizden daha bilgiliyiz gibi söylenebilecek her türlü fikrin, fikriyatın önüne geçiyor. Bu nedenle Bakara suresi uzun bir sure olmasının yanında Yahudilerden en uzun bahseden sure olarak karşımıza çıkıyor Âl-i İmrân'dan sonra. Ve bu sure içerisinde de yavaş yavaş Hristiyanlara dokunuluyor. Onların da duyguları, düşünceleri tartışılıyor. Sonra bakıyoruz ki İbrahim'den söz etmeye başlıyor Allah. Niçin? Çünkü Yahudiler ve Araplar Hazreti Peygamber'e karşı İbrahim üzerinden karşı çıkmaya başlıyorlar. Çünkü birisi Araplar İsmail üzerinden, Yahudilerse İshak üzerinden İbrahim'e bağlı olduklarını, İbrahim'in çocuklarının nesilleri olduğunu iddia edecek ve kardeşlik hukuku ortaya koyacaklar. Neye karşı? Müslümanlara karşı. Onların tarihlerinde de böyle bir birliktelik, böyle bir bileşiklik ortaya çıkacak. Onun için Bakara suresinde Allah önce Yahudileri karşısına alarak, sonra İbrahim'i ortaya koyarak Arapları karşısına alıyor ve böylece Musa'nın gerçeğini, İbrahim'in gerçeğini ortaya koyarak Arapların ve Yahudilerin hatalarını, eksikliklerini, yanlışlıklarını gün yüzüne çıkararak, onların Allah'ın gönderdiği kitaptaki bilgileri değiştirerek ortaya koymak istedikleri dine ait bilgilerin yalanlığını ortaya koyarak Allah orada Müslümanları üstün hale getiriyor. Sonra Müslümanlara bir ahkam belirlemesi, onların toplumsal, ailevi, sosyal, siyasal ilişkilerini, ticari ilişkilerini düzenleyen, kuralları anlatan bir ahkam silsilesi gündeme geliyor. Böylece biz Bakara suresine girmeden önce bu atmosferi çok iyi bilelim, kafamıza yerleştirelim. Bakara suresi Mekke'de Yahudilerle yaşayan ve bir taraftan da Arapları karşısına alan Müslümanların Yahudilere ve Araplara karşı ve Yahudilerin Araplarla ittifakının neticesinde İbrahim'i ortaya koymalarına karşılık Allah'ın Bakara suresinde Yahudileri nasıl durumlarını anlatarak, onların ipliklerini pazara çıkararak Müslümanlara karşı üstünlük sağlamalarını engellediyse, aynı zamanda Arapların ve Yahudilerin İbrahim'in sırtından, İbrahim'in üzerinden Müslümanlara üstünlük sağlamak niyetiyle ortaya koydukları tavırları, politikaları, fikirleri, iddiaları yerle bir ise biz bunları derinliğine iyice anlamak zorundayız. Bakara suresinde atılan sağlam temeller arkasından güçlü bir devletin, güçlü bir toplumun nasıl oluşturulduğunu, nasıl oluşacağının örnekleriyle bize Bakara suresi tamamlanıyor. Klasik anlatımlar bir kenara, klasik fıkıh anlatımlar, tefsir anlatımlar bir kenara, biz Bakara suresini okurken otoriter hale gelmiş bir Müslüman topluluğunun dünyada fikri, siyasi, ekonomik olarak nasıl güçlü hale geldiğinin göstergelerini Bakara suresinde göreceğiz. İnşallah Cuma günü başından başlayarak ayet ayet bu psikolojiyi, bu sosyolojiyi, bu inancı oradan okuyarak gireceğiz. Evet, bugünlük bu kadar. Bir hayli oldu zaten. Bir şeyler söylemek isteyen varsa mikrofonu serbest bırakıyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Gerçekten her zamanki gibi olayı. Gerçi bu sefer sure gayet uzun olduğu için okuması daha uzun sürdü. giriş yaptık sadece. Ben şeyi merak ettim, bu Hikiye'den hicret konusunda sanırım bir ayet yok benim aklımda. Yaşanan olayların sonucunda Peygamberimizin kendi verdiği karar mı? Bunu sormak istedim. Teşekkür ediyorum tekrar. Arkadaşlara da iyi akşamlar diliyorum. Evet, sanıyorum alacak yok. Mekke surenin son bölümlerinde, son birkaç surede Allah Resulullah'a izin verdiğine dair dolaylı şekilde ayetler gönderiyor. Bunları tekrar okursanız veya okuduğumuz yerlere tekrar bakarsanız göreceksiniz sadece. Direkt sana hicrete izin verildi şeklinde değil, daha farklı, dolaylı bir şekilde seni Rabbin kurtaracak, huzurlu bir şekilde güvene eriştirecek ve sen Rabbine yönel, Rabbim beni kurtar, huzurlu bir şekilde güvene eriştir şeklinde dua et niteliğinde buna benzer birkaç yerde ayetler şifreli olarak gelmiştir. Bunu da daha önceki sureleri anlatırken anlatmıştım. İşte hicretin şifresi verildi diye. Evet. Son surelere lütfen bakınız. Oralarda o şifreleri göreceksiniz. Sizlere hayırlı geceler diliyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kendinize iyi bakın. Eşlerinize ve çocuklarınıza selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öperim. Allah'a emanet olun.